เรื่องสั้นเมื่อยายแม่มดพบมหาปื๊ดโดยธีรวัตรอนันตวรสกุล ลูกที่ไปติดต่อลูกค้าที่ระยองเหรอแม่อยากไปด้วยจังไปเที่ยวสวนผลไม้ที่ระยองไปดูทะเลระยองอยากไปวัดเขาชีจันที่สัตหีบแล้วก็อยากกินหอยจ้อที่บางแสน คุณแม่ของเปรมิกาเอ่ยปากขึ้นหลังจากที่ลูกบอกว่าวันนี้จะไปติดต่องานของบริษัทที่จังหวัดระยองหนูจะไปทำงานนะคะแม่ไม่ได้ไปเที่ยวเปรมิกาตอบด้วยน้ำเสียงเจือความรำคาญ ขับรถทางไกลขับดีๆอย่าใจร้อนขับรถเร็วนะลูก แม่เตือนด้วยความห่วงใยเหมือนกับทุกวันพนักงานขับรถขับไปส่งค่ะแม่แม่ไม่ต้องห่วงหนูไปทำงานก่อนนะคะเปรมิกาผู้หญิงที่ทั้งสวยและเก่งตอบแม่ก่อนออกไปทำงานปีนี้เธออายุ33ปีแล้วยังโสดจึงอยู่กับแม่ในหมู่บ้านย่านชานเมืองส่วนพ่อนั้นเสียไปเมื่อ3ปีที่แล้วเธอเป็นพี่สาวคนโตในบรรดาพี่น้องหญิงล้วน4คนสิ่งที่ทำให้เธอรู้สึกเครียดก็คือน้องสาวของเธออีก3คนแต่งงานไปหมดแล้ววันอาทิตย์ที่ผ่านมาน้องสาวคนถัดจากเธอพาลูกน้อยมาเยี่ยมแม่และเธอที่บ้านคำพูดบาดลึกของน้องสาวทำให้เธอรู้สึกเครียดที่ยังไม่แต่งงานสวัสดีคุณป้าเร็วลูกไหว้สีสวยน้องสาวบอกให้หลานทักทายเธออะไรกันหลานฉันโตขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ยตอนน้องคนรองแต่งงานเมื่อ5ปีที่แล้วเธอเริ่มรู้สึกเครียดเป็นครั้งแรกในวัยของเธอตอนนั้นอายุ28ปีแต่ยังไม่มีแฟนกับเขาเลยทั้งที่อายุในตอนนั้นควรจะมีแฟนได้แล้วแต่เธอก็ยินดีกับน้องสาวแต่แล้วความยินดีก็เปลี่ยนเป็นความอิจฉาเมื่อน้องสาวคนที่2แต่งงานเมื่อ2ปีที่แล้วตอนนั้นเธออายุ31ปีแล้วก็ต้องเครียดอีกครั้งเมื่อปีที่แล้วนี่เองเมื่อน้องสาวคนเล็กแต่งงานออกเรือนไปเป็นที่เรียบร้อยรูปร่างหน้าตาผิวพรรณของเธอก็จัดว่าสะดุดตาและดูอ่อนกว่าวัยและดูดีกว่าบรรดาน้องๆของเธอด้วยซ้ำแต่กลับหาแฟนที่ถูกใจไม่ได้สักทีเธอเป็นคนเรื่องมากเอาแต่ใจขี้วีนโวยวายสุดท้ายเลยขายไม่ออกไม่สิยังไม่เจอใครที่คู่ควรมากกว่าขับรถออกจากหมู่บ้านจัดสรรย่านชานเมืองขึ้นทางด่วนไปทำงานที่โรงงานณชานเมืองอีกด้านหนึ่งเวลายังไม่ถึง7นาฬิกาวิทยุบางช่องเลยมีเพลงรักหวานซึ้งทำนองอ่อนหวานเข้าหูเธอถึงกับออกอาการเซ็งรีบปิดทันทีเช้าเนี่ยไม่มีอารมณ์อยากฟังเพลงรักแล้วเธอก็ถอนหายใจยาวคิดอะไรเรื่อยเปื่อยระหว่างขับรถเช้านี้ทำไมตัวเองกลับมาคิดเรื่องความโสดอยู่ในหัวก็ไม่รู้ทั้งที่ยุ่งกับงานจนไม่ได้คิดเรื่องความโสดของตนเองมาสักระยะแล้วทั้งที่ยุ่งกับงานจนไม่ได้คิดเรื่องความโสดของตนเองมาสักระยะแล้วลงจากทางด่วนจนถึงโรงงานเช้าๆแบบนี้ในช่วงเปิดเทอมเป็นเวลาที่รถติดเหลียวมองไปยังรถคันข้างๆ ขณะรถติดเป็นการฆ่าเวลาสายตาเธอก็พบกับสายตาของเด็กน้อยคนหนึ่งในชุดนักเรียนที่มองมายังเธอพอดีและยิ้มให้เรมิกายิ้มตอบเด็กรถคันนั้นมีเด็กสองคนในชุดนักเรียนนั่งอยู่ในรถกับพ่อแม่มองไปอีกทางที่ป้ายรถเมย์ก็เห็นพ่อแม่กำลังจูงลูกไปโรงเรียนภาพเหล่านั้นทำให้เธอคิดอีกว่าอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นอยากมีลูกกับเขาบ้างจังเมื่อถึงที่ทำงานก็พบสมภพเป็นคนแรกที่ลานจอดรถสมภพเป็นคนที่เคยจีบเธอในสมัยเรียนแต่เธอรู้สึกว่าสมภพดูเสื่องๆไม่มีแววของความฉลาดเธอจึงไม่ยอมเป็นแฟนด้วย สวัสดีครับเปรม สมภพเอ่ยขึ้น เปิดเทอมแล้วรถติดมากเลยครับผมไปส่งลูกที่โรงเรียนมานะครับ สมภพแต่งงานมีลูกเรียบร้อยแล้วหลังจากจีบเปรมิกาไม่สำเร็จ ลูกค้าเจ้าใหม่ของเราเนี่ยชาติไหนล่ะครับ สมภพถามเปรมิกาเป็นวิศวกรเครื่องกลเธอจัดว่าเป็นผู้หญิงที่สวยมากคนหนึ่งแถมยังเก่งได้ทุนมหาวิทยาลัยไปเรียนด้านการถ่ายเทความร้อนในต่างประเทศทำงานในมหาวิทยาลัยได้สักพักก็ลาออกมาเป็นพนักงานบริษัทเธอได้เงินเดือนสูงกว่าเดิมมากและเพียงพอที่จะใช้ชำระข้อผูกพันกับทางมหาวิทยาลัยใช่ว่าเธอเป็นคนเห็นแก่เงินแต่เธอเบื่อระบบภายในมหาวิทยาลัยอยู่พอดีด้วยนิสัยไม่ยอมใครมั่นใจในตัวเองสูงเลยลาออกมาตามคำชวนของสมภพบ่ายนี้เธอจะไปเจอลูกค้าสัญชาติฝรั่งเศสคิดในใจว่าไม่ว่าจะเป็นชาติไหนๆเธอก็ไม่กลัวแต่เนื้อคู่ฉันล่ะขอชาตินี้ได้ไหมอย่าให้รอถึงชาติหน้าเลยเช้านี้เธอต้องติดตามงานกับวิศวกรใหม่ลูกน้องของเธอด้วยความเป็นคนเรื่องมากมาตรฐานสูงของเธอวิศวกรใหม่ๆสมัยนี้จึงดูความสามารถด้อยกว่าสมัยเธอมากเมื่อเธอย่างกรายเข้ามาในแผนกเสียงจอแจคุยเรื่องโน้นเรื่องนี้ของบรรดาลูกน้องเงียบลงสนิทในทันทีเหลือแต่เสียงเครื่องปรับอากาศครางหึ่งๆเด่นขึ้นมาในความเงียบกริบของเสียงอื่นในห้องเรมิกาเดินไปที่โต๊ะของวิศวกรคนหนึ่งแล้วเอ่ยถามว่าเชี่ยวชาญงานของน้องไปถึงไหนละ ผมเลือกไม่ได้ครับพี่เปรมคิดว่าผมควรใช้ระบบไหนดี เชี่ยวชาญตอบตะกุกตะกักนี่พี่เบื่อจริงๆกับคำว่าเลือกไม่ได้น้องลองไปสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมแล้วแจกแจงข้อดีข้อเสียแล้วลองพิจารณาดูอีกทีดีกว่าโปรเจกต์นี้ยังพอมีเวลาไม่ต้องรีบสรุปบริษัทจ้างน้องมาเป็นวิศวกรนะจำไว้ด้วยเลือกไม่ได้เลือกไม่ได้เลือกไม่ได้จะว่าไปแล้วเธอก็จัดได้ว่าเป็นคนสวยมากคนหนึ่งเคยมีหนุ่มๆมารุมล้อมจีบแต่เธอเป็นคนที่เรื่องมากเลือกมากช่างเลือกจนในที่สุดก็เลือกไม่ได้สักทีแล้วเธอก็กลับไปตรวจรายงานการทดสอบวัสดุของลูกน้องอีกคนน้องรู้ไหมว่าน้องใช้วิธีการทางสถิติที่ผิดในการสรุปข้อมูลข้อมูลแบบนี้ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนไม่ได้ไปหาวิธีทำมาใหม่ดีกว่าหนังสือสถิติยังอยู่ไหมไปลองเปิดดูข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์ความแปรปรวนแล้วน้องจะเข้าใจนี่ขนาดเธอจบวิศวะเครื่องกลแต่ก็เคยงัดวิศวกรอุตสาหการที่เรียนสถิติมามากกว่าเธอจนเถียงไม่ออกมาแล้ว หนูยกตำราให้น้องรหัสไปหมดแล้วอะค่ะ ลูกน้องตอบสายตาของเปรมิกามองมาอย่างไม่พอใจจนทำให้ผู้ให้คำตอบถึงกับก้มหน้านิ่งนั่นเป็นเรื่องของน้องนะเธอเริ่มหงุดหงิดเบื่อกับระบบเรียนแล้วลืมยกตำราให้รุ่นน้องเสียหมดเมื่อเรียนจบวิชาเรียนมาไม่คิดจะเอามาใช้เรียนกันเอาแต่ปริญญาน้องพี่ว่าหนังสือมันไม่แพงหรอกถ้าอ่านแล้วฉลาดขึ้นราคาตำราที่น้อยกว่าค่าเครื่องสำอางของน้องเนี่ยพี่ว่าคุ้มค่านะเธอกล่าวในขณะที่ลูกน้องก้มหน้านิ่งลูกน้องแต่ละคนไม่ได้ดังใจสักคนโทรศัพท์มือถือดังขึ้นลูกน้องที่เธอจะพาไประยองด้วยวันนี้นี่เอง พี่เปรมครับผมขอลาป่วยนะครับปวดหัวมาทำงานไม่ไหว อีกแล้วเหรอน้องปวดหัวเพราะกินเหล้าจนแฮงหรือเปล่าเปรมิกาตอบอย่างรู้ทัน คราวนี้ป่วยจริงครับพี ่น้องคราวที่แล้วเรื่องใบรับรองแพทย์ปลอมพี่ยังไม่สะสางเลยนะพี่ตรวจสอบกับเว็บไซต์ของแพทยสภาหมอที่ลงนามรับรองการป่วยของน้องไม่มีชื่ออยู่ในระบบถ้าป่วยบ่อยแบบนี้น้องลาออกไปนอนอยู่บ้านเลยดีกว่าไหมอย่ามาทำงานเลยมันลำบากมันเหนื่อยพูดกับลูกน้องแบบนี้ลูกน้องเลยพากันขนานฉายาให้เธอว่าใหญ่แม่มดเธออยากให้ลูกน้องพัฒนาตัวเองจึงเคี่ยวเข็นลูกน้อง แม้ว่าเธอจะดูเรื่องมากพูดจาตรงไปตรงมาแต่เธอก็เป็นที่ประทับใจของผู้บริหารบริษัทเพราะความรู้ความสามารถรอบตัวของเธอทำให้วิศวกรผู้ชายยังต้องทึ่งไม่ว่าจะได้รับมอบหมายงานใดเธอก็ทำได้ดีเสมอเธอเป็นคนจุกจิกสนใจในทุกรายละเอียดรู้ลึกรู้จริงจนยากที่จะมีใครมาทำงานมั่วๆส่งเธอได้ถ้าส่งงานมั่วมาอาจจะเจอเธอต้อนจนกระทั่งจนมุมรวมถึงเรื่องการเลือกแฟนเหตุผลที่เธอปฏิเสธหนุ่มๆที่มาจีบเธอเช่นท่าทางไม่ฉลาดแบบเนี้ยลูกออกมาคงโง่แย่คงต้องมาสอนการบ้านเองแน่เลยท่าทางขี้โรคแบบเนี้ยเป็นภูมิแพ้ด้วยยีนไม่ดีอาจส่งผลถึงลูกเกิดมาขี้โรคนายนี่ก็ดื่มเหล้านายนั่นก็สูบบุหรี่นายโน่นก็เที่ยวกลางคืนผู้ชายในอุดมคติของเธอต้องเก่งและฉลาดกว่าเธอเป็นอันดับแรกและต้องนิสัยดีมีศีลธรรมไม่คล้องแวะอบายมุขหน้าตาต้องดีและเธอไม่เคยลดมาตรฐานใดๆมาตั้งแต่แตกเนื้อสาวแต่ว่าแค่ฉลาดกว่าเธอก็หายากแล้วสุดท้ายเธอจึงอยู่เป็นโสดแบบไม่ธรรมดาเพราะไม่เคยมีแฟนเลยสักคนเดียวเธอเคยเอาแบบทดสอบ IQ เกี่ยวกับการมองมิติสัมพันธ์ให้ผู้ชายคนหนึ่งที่จะมาจีบเธอทำปรากฏว่าเขาทำได้น้อยมากและผู้ชายคนนั้นก็หายไปเพราะไม่แน่ใจว่านี่เป็นการจีบผู้หญิงหรือขอทุนเรียนปริญญาเอกเธอนั่งสรุปงานอยู่ในห้องทำงานส่วนตัวเตรียมตัวไปคุยงานกับลูกค้ารายใหม่จนเวลา11นาฬิกาทานอาหารกลางวันที่เตรียมมาแม่เธอนั่นเองที่เตรียมอาหารกลางวันใส่กล่องมาให้เพราะเธอบ่นวิจารณ์ความสะอาดของร้านค้าทั้งในโรงอาหารและของบริษัทและนอกบริษัทว่าสกปรกใส่แต่ชูรสกันทุกร้านจานชามก็ไม่สะอาดเมื่อทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วจึงเดินไปลานจอดรถทางบริษัทจัดเตรียมรถให้เธอพร้อมคนขับชื่อนายปื๊ดนายปื๊ดเป็นพนักงานขับรถมือหนึ่งของบริษัทฝ่ายสรรหาบุคลากรไปได้ตัวมาจากพนักงานขับรถเมล์เล็กมินิบัสสายหนึ่งเขาขับรถดีมากสุภาพเหล้าไม่ดื่มบุหรี่ไม่สูบเสื้อผ้าดูเก่าแต่สะอาดเธอเคยได้ยินเรื่องราวของนายปื๊ดและพูดคุยทักทายกันบ้างฉายาในบริษัทของนายปื๊ดคือมหาปื๊ดเขาเป็นคนธรรมะธรรมโมมากอาศัยอยู่กับพระน้องชายที่วัดไม่ไกลจากบริษัทมากนักไม่สนใจผู้หญิงเปรมิกาอยากจะรู้นักว่ารูปร่างหน้าตาผิวพรรณที่ยังสวยสะดุดตาของเธอจะทำให้มหาปื๊ดหวั่นไหวได้บ้างไหมเธอคงจะภูมิใจมากถ้าสามารถทำให้เด็กปื๊ดตะบะแตกได้ด้วยความงามของเธอในปื๊ดแม้จะเป็นคนขับรถแต่ก็ไม่ใช่คนขับรถธรรมดาธรรมดาครั้งแรกที่เธอสะดุดใจนั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสติปัญญาที่เหนือธรรมดาครั้งนั้นเธอส่งแววปราดลูกน้องมือหนึ่งของเธอไปสระบุรีเพื่อติดต่องานกับลูกค้ารายหนึ่งลูกน้องของเธอคนนี้เธอสัมภาษณ์มาเองเป็นคนที่ฉลาดใช้ได้ผิดกับลูกน้องคนอื่นที่เธอรับมรดกมาจากผู้จัดการคนเก่าแววปราดถูกคัดเลือกมาอย่างดีจากผู้สมัครจำนวนหลายสิบคนแต่เธอเรียกสัมภาษณ์แค่7คนและผ่านมาตรฐานของเธอเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นในวันนั้นแววปราดพกหนังสือปริศนาอักษรตัวเลขซูโดกุไปทำหรือเกมใส่ตัวเลขลงในตารางขนาด 9x9 ช่องที่ต้องใส่ตัวเลขตามเงื่อนไขของตัวเลขในโจทย์ในวันนั้นแววปราดพกหนังสือปริศนาอักษรตัวเลขซูโดกุไปทำระหว่างนั่งรถที่นายปื๊ดขับไปส่งแววปราดเล่าให้เปรมิกาฟังด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นว่า ผมพูดจริงๆนะพี่ผมเหลือปริศนาระดับยากสุดอยู่11แผ่นที่มหาปื๊ดเนี่ยขอไปดูระหว่างรออยู่ที่ลานจอดรถ2ชั่วโมงพี่มหาปี๊ดสามารถแก้ได้หมดจนผมช็อกไปเลยครับพี่เปรม ลูกน้องเล่าต่อไปว่า และเขายังทำเสร็จก่อนตั้งนานด้วยนะพี่ตอนผมลงมา พี่มหาปี๊ดไปเก็บดอกไม้แห้งใส่ถุงพลาสติกบอกว่าจะเอากลับมาปลูกที่โรงงานเราได้ตั้งถุงเบอร์เรอแล้วก็นั่งรอผมอยู ่เธอเลยลองให้แววปราดเอาแบบทดสอบ IQ มาตรฐานชุดหนึ่งที่เป็นการหมุนรูปดูสีหาความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตต่างๆซึ่งเธอดาวน์โหลดมาจากอินเทอร์เน็ตพิมพ์หมึกสีอย่างดีไปให้มหาปื๊ดลองทำปรากฏว่ามหาปื๊ดทำเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดและผลสรุปคือสติปัญญาของมหาปื๊ดอยู่ในขั้นอัจฉริยะอย่างไม่ต้องสงสัยข่าวนี้ทำให้เปรมิกาประหลาดใจมากเปรมิกาจึงศึกษาข้อมูลของนายปื๊ดจากรายละเอียดในใบสมัครงานจากเจ้าหน้าที่สรรหาบุคคลด้วยความที่หัวหน้าฝ่ายบุคคลเกรงใจเธอมากเธอจึงได้ข้อมูลมาไม่ยากและพบว่านายปื๊ดอายุมากกว่าเธอ4ปีจบเพียงชั้นประถมปีที่6จากโรงเรียนบ้านนอกแห่งหนึ่งด้วยเกรดเฉลี่ย 4.00 ได้4ทุกวิชาแถมคะแนนสอบไล่วิชาคณิตศาสตร์ยังได้ 100% เต็มวิชาอื่นๆ90-95% นายปื๊ดไม่ได้เรียนต่อเพราะมีน้องถึง8คนโดยนายปื๊ดเป็นลูกคนโตและพ่อเสียตั้งแต่เขายังเด็กน้องคนเล็กสุดยังอยู่ในท้องแม่เขาจึงได้เรียนต่อชั้นมัธยมออกมาทำงานส่งน้องๆเรียนตัวเด็กชายปื๊ดทำงานสารพัดเคยเป็นกระเป๋ารถ2แถวคนขับรถ2แถวขายของตามงานวัดจนเกณฑ์ทหารพอปลดจากราชการทหารก็ไปทำงานอยู่ในโรงงานแห่งหนึ่งนายปื๊ดส่งเงินให้น้องทั้งหมด8คนเรียนจนจบหมดทุกคนนายปื๊ดบอกเหตุผลของการลาออกจากงานโรงงานในใบสมัครงานตามตรงว่าขัดแย้งกับหัวหน้างานระดับสูงกว่าจากนั้นจึงออกมาทำกิจการขายเครื่องมือช่างที่ต่างจังหวัดแต่ก็ล้มละลายในที่สุดจึงมาขับรถเมล์เล็กหาเงินใช้ไปวันจนฝ่ายสรรหาบุคลากรของบริษัทไปพบเข้าและชักชวนมาทำงานที่นี่นายปื๊ดยังโสดอาศัยอยู่กับพระน้องชายที่วัดแห่งหนึ่งไม่ไกลจากบริษัทและส่งรายได้ไปให้แม่ที่บวชเป็นแม่ชีอยู่ที่วัดต่างจังหวัดไม่ไกลจากกรุงเทพและยังไปหาแม่ทุกวันหยุดคนที่รู้จักพระน้องชายของนายปื๊ดเล่าให้เปรมิกาฟังเพิ่มเติมว่ากิจการขายเครื่องมือช่างของนายปื๊ดไม่ใช่เล็กๆมียอดขายปีหนึ่งเป็น10ล้านเพราะเป็นร้านขายส่งใหญ่ในจังหวัดนอกจากนี้นายปื๊ดยังลงทุนซื้อที่ดินในละแวกบ้านเป็นจำนวนมากแต่สุดท้ายถูกน้องชายและน้องสะใภ้โกงหมดตัวเพราะความเชื่อใจถ้าไม่ได้พระน้องชายเตือนไว้นายปื๊ดอาจไปฆ่าน้องชายและน้องสะใภ้ตายและอยู่ในคุกไปแล้วนายปื๊ดไม่อยากเห็นภาพเก่าของความรุ่งเรืองในอดีตของตนจึงมาเริ่มชีวิตใหม่ในกรุงเทพใครจะรู้ว่าเขาคือคนที่เฉลียวฉลาดเป็นพี่ชายที่แสนดีของน้องๆเสียสละเพื่อน้องเป็นอดีตเจ้าของกิจการใหญ่โตและเป็นชายที่ถูกน้องโกงจนหมดเนื้อหมดตัวข้อมูลในใบสมัครเป็นลายมือที่สวยน่าประทับใจในนั้นยังระบุอีกว่าน้องๆในปื๊ดจบปริญญาตรีอย่างน้อยทุกคนมีหน้าที่การงานอันมีเกียรติและมั่นคงเว้นเสียแต่น้องคนรองจากเขาที่บวชเป็นพระเรนิกาเคยเห็นในปื๊ดเดินถือถังเหลืองติดตามพระในวัดที่ออกบิณฑบาตในตอนเช้าเธอไม่ได้ตักบาตรมานานแล้วเพราะไม่ศรัทธาในพฤติกรรมของพระบางรูปแต่ในปื๊ดทำให้เรนิกาจอดรถลงไปเดินในตลาดที่เธอไม่ชอบนักในความสกปรกและเดินไปใส่บาตรเพื่อดูหน้าในปื๊ดให้ชัดๆในปื๊ดร่างกายกำยำล่ำสันจัดว่าเป็นคนหน้าตาดีคนหนึ่งในปื๊ดยังเป็นขวัญใจของบรรดาแม่ค้าหน้าบริษัทอีกด้วย สวัสดีครับคุณเปรมิกา ภาพในปื๊ดถือถังเหลืองและถุงพลาสติกใบใหญ่และสะพายย่ามยิ้มเห็นฟันขาวดูอารมณ์ดีก่อนที่จะเดินตามพระจากไปเรมิกาไม่คลายความสงสัยว่าทำไมคนที่มีสติปัญญาเหนือมนุษย์เช่นเขาทำตัวจมปลักติดอยู่ในความยากลำบากไม่คิดที่จะกอบกู้ฐานะอีกสักครั้งทั้งที่วัยก็ยังไม่ถึง40 ธออยากจะดึงศักยภาพของนายมหาปื๊ดออกมาใช้ทำประโยชน์มากกว่าที่จะใช้ชีวิตอย่างซอมซ้ออาศัยวัดอยู่ทำงานที่ได้เงินน้อยน้อยไปวันวันแบบนี้อีกครั้งที่ทำให้เปรมิกาประทับใจนายปื๊ดก็คือเรื่องราวในงานฉลองปีใหม่ของบริษัทเปรมิกานึกย้อนไปในวันงานเลี้ยงของบริษัทในปีที่ผ่านมาวันนั้นมีการนิมนต์พระมาทำบุญตอนเช้าและในบริษัทก็หาคนอารัธนาสิ่งและกล่าวคำถวายสังฆทานไม่ได้เปรมิกากำลังจะออกไปรับหน้าที่เพราะตัวเองพอทำได้แต่ในปื๊ดก็เป็นคนอาสาเป็นคนกล่าวนำหลังจากพระกลับวัดก็มีงานเลี้ยงเล็กๆในตอนบ่ายในงานมีการเสิร์ฟวายน้ำผลไม้ใส่เหล้านายปื๊ดปฏิเสธขอแต่น้ำเปล่าท่าเดียวและบอกว่า ผมเป็นคนนำอารัธนาศีล5ผมเพิ่งรับศีล5มาหยกๆเพิ่งรดน้ำพระพุทธรูปตรงประตูเข้างานจะมาดื่มเมรัยแบบนี้ผมทำใจไม่ได้ครับ ทำเอาผู้จัดการฝ่ายบริการหัวหน้าของนายปื๊ดอึ้งไปเลยไม่เพียงเท่านั้นที่ทำเอาเปรมิกาประทับใจคือเรื่องการจับฉลากของขวัญบริษัทนี้นับได้ว่าดีกว่าหลายบริษัทที่กระเช้าของขวัญปีใหม่ไม่ถูกยักยอกเอามาเป็นของส่วนตัวใครได้รับต้องเอาเข้าส่วนกลางทั้งหมดไม่มีข้อยกเว้นในงานนั้นเองมีการนำเอากระเช้าของขวัญมาแกะแยกของในกระเช้าและทำเป็นรางวัลจับฉลากเพื่อให้ทุกๆคนได้รางวัลกันอย่างทั่วถึงรางวัลที่มีค่ามากที่สุดในการจับฉลากครั้งนั้นคือเหล้าอย่างดียี่ห้อดังอันเป็นที่หมายปองของสายตาหลายๆคู่ในที่สุดปรากฏว่ามหาปื๊ดจับได้เหล้าขวดนั้นทำให้หลายๆคนนึกอิจฉารู้กันว่ามหาปื๊ดไม่ดื่มแน่ๆจึงมีคนมาขอซื้อต่อจนเกือบมีการร้องขอให้ประมูลมหาปื๊ดสร้างความประหลาดใจให้กับทุกคนที่ไม่ยอมขายเหล้าขวดนั้นมหาปื๊ดตอบด้วยสีหน้าที่เรียบเฉยว่า เสียใจด้วยครับการขายเหล้าเป็นหนึ่งในมิจฉาอาชีพ5ที่พระพุทธองค์ไม่ทรงสนับสนุนและการดื่มเหล้าทำให้คนขาดสติและเป็นหนึ่งในอบายมุขสาเหตุแห่งความวิบัตินานาประการเมื่อเหล้าขวดนี้ตกไปกรรมสิทธิ์ของผมโดยชอบผมขอเทมันลงทางระบายน้ำเสียเพราะผมนับถือศาสนาพุทธเชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธองค์และยังอาศัยวัดเป็นที่ซุกหัวนอน เปรมิกาแอบอมยิ้มในคำตอบด้วยความชื่นชมธรรมดาในปื๊ดจะไม่ค่อยพูดกับใครมากนักไม่ชอบทำตัวเด่นการพูดครั้งนั้นเลยทำให้หลายๆคนต้องหยุดฟังแล้วมหาปื๊ดก็นำเหล้าราคาแพงขวดนั้นไปเททิ้งใส่ท่อระบายน้ำหน้าบริษัทอย่างหน้าตาเฉยท่ามกลางสายตาเสียดายของพวกคอทองแดงล้างขวดจนสะอาดไม่ให้มีหยดเหล้าติดค้างในขวดแล้วส่งขวดให้แม่บ้านเพื่อรวบรวมเอาไปขายแล้วก็พูดขึ้นว่า ของขวัญปีใหม่นี้สำหรับผมมีค่าแค่ขวดเปล่าที่จะให้แม่บ้านชั่งกิโลขายได้เท่านั้น การกระทำของนายปื๊ดในวันนั้นประทับใจเปรมิกามากๆเธอชอบคนเก่งคนดีมีศีลธรรมแต่ก็นึกรังเกียจว่าในปื๊ดจบการศึกษาแค่ชั้นประถมแล้วก็นึกเสียดายในใจที่คนมีความสามารถระดับนี้กลับมาแอบซ่อนเร้นกายอยู่ในสถานะที่ไม่เหมาะสมทำไมคนเก่งขนาดนี้ไม่เรียนหนังสือให้สูงๆทำงานดีๆหรือเป็นเจ้าของกิจการใหญ่โตถ้าในปื๊ดมีคุณสมบัติที่ขาดหายไปตรงนั้นในปื๊ดจะเป็นคนที่น่าพิจารณามากเลยสำหรับเธอแม้การกระทำของในปื๊ดจะขัดใจหลายคนแต่ผู้จัดการหัวหน้าของในปื๊ดไม่กล้าเรียกเขามาตำหนิเพราะตั้งแต่ในปื๊ดมาทำงานก็ประหยัดค่าซ่อมบำรุงรถไปได้บ้างอุปกรณ์ในสวนอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆก็ล้วนได้ในปื๊ดช่วยแก้ไขดูแลให้ใช้งานได้จนเป็นที่รู้กันว่านายปื๊ดทำงานดีน่าประทับใจเปรมิกาจับฉลากได้เสื้อโปโล1ตัวเป็นของขวัญจากผู้ขายสินค้าให้บริษัทรายหนึ่งเสื้อนั้นปักยี่ห้อของบริษัทแห่งนั้นเสื้อแบบนี้เปรมิกาไม่ใส่แน่ๆเ เลยเอาใส่ซองให้ลูกน้องไปให้ในปื๊ดเป็นของขวัญเพราะเห็นในปื๊ดมีแต่เสื้อเก่าๆขาดๆแต่แล้วหลังปีใหม่เปรมิกามาทำงานในวันเสาร์ก็เห็นแม่บ้านเอามาใส่สอบถามดูก็พบว่า ไอ้ปื๊ดมันให้ป้าค่ะมันใจดีจริงๆวันนั้นป้าเจอมันที่วัดเห็นมันกำลังเลี้ยงหมาวัดอยู่ฝูงเบ้อเร่อมันบอกว่าให้ป้าเป็นของขวัญที่ป้าอุตส่าห์เก็บเศษข้าวจากโรงอาหารให้มันไปเลี้ยงหมามันยังสั่งให้มาหมาทั้งฝูงขอบคุณป้าที่รวบรวมข้าวมาเลี้ยงพวกมันคนอะไรใจดีนิสัยก็ดีลูกเมียก็ไม่มีแถมยังตลกด้วยถ้าป้ามีลูกสาวแล้วมันสนใจนะป้าจะยกให้มันฟรีๆไม่เอาค่าสินสอดเลย ป้าพูดถึงในปื๊ดด้วยความชื่นชมครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผู้จัดการเปรมิกาจะออกเดินทางไประยองโดยในปื๊ดเป็นสารถีขับรถไปส่งและรอรับกลับลูกน้องของเปรมิกาที่จะพาไปด้วยลาป่วยกระทันหันเปรมิกาจึงต้องไปกับในปื๊ดเพียงสองคนในปื๊ดใช้เวลารอเปรมิกาด้วยการดูแลตัดแต่งกอดอกบานชื่นบานไม่รู้โรยข้างๆลานจอดรถที่เขาปลูกดูแลเองเปรมิกาชอบคนฉลาดสุภาพมีศีลธรรมวันนี้ยังเห็นความอ่อนโยนของในปื๊ดที่ดูแลดอกไม้อย่างใส่ใจหรือว่าฉันกำลังชอบนายมหาปื๊ดค่อยแล้วไม่สิเขาจบแค่ป.หกเป็นแค่พนักงานขับรถเท่านั้นเรนนิการนึกในใจ พร้อมแล้วหรอครับขออนุญาตไปล้างมือสักครู่นะครับ ในปื๊ดทักทายอย่างสุภาพเรมิกาเปิดประตูไปนั่งรอที่หลังรถแอร์รถเย็นสบายอยู่แล้วไม่ทำให้เรมิกาหงุดหงิดเมื่อพร้อมแล้วเรมิกาพร้อมในปื๊ดจึงออกเดินทางเรมิกาที่นั่งหลังเหลือบไปเห็นถุงสีเหลืองถุงหนึ่งวางอยู่เบาะด้านข้างคนขับ คุณเรมิกาครับขาครับผมขอใช้เวลาสัก15นาทีแวะส่งของหน่อยนะครับถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับ ได้สิพี่เรมิกาเชื่อว่าคนมีศีลธรรมคงทำแต่เรื่องดีๆ จะฟังวิทยุช่องไหนครับคุณเรมิกาจะฟังข่าวหรือเพลงดีครับเดี๋ยวผมเปิดให ้ข่าวก็ได้ค่ะพลางนึกขำในใจว่านึกว่าจะชวนฟังธรรมะจากคลื่น AM แล้วทั้งสองก็ฟังข่าวนักการเมืองขี้โกงหาประโยชน์ให้พวกพ้องเอื้อประโยชน์ให้เครือญาติกันพักใหญ่แย่จังมีแต่คนขี้โกงเมื่อไหร่บ้านเมืองจะสงบสุขสักทีต่างชาติเขาจะชะลอการลงทุนกันหมดละเศรษฐกิจไม่ดีลูกค้าเราก็เลิกกิจการไปหลายบริษัทเรมิกาเอ่ยขึ้น คนมันโลภไม่รู้จักพอนี่ครับผมก็เคยโลภอยากรวยเอามากๆแต่ตอนนี้คิดได้แล้วว่าตายไปแล้วเอาอะไรไปไม่ได้เลยไม่รู้จะรวยไปทำไม คำตอบของในปื๊ดทำเอาเปรมิกาชะงักไปเล็กน้อยด้วยความช่างสังเกตของเปรมิกาจึงแอบเห็นกระดาษเล็กๆเขียนคำว่ารู้ลมหายใจแปะอยู่ที่หน้ารถเลยถามว่านั่นหมายถึงอะไร เป็นการเตือนสติตนเองให้ระลึกถึงลมหายใจครับเป็นการฝึกสมาธิแบบอานาปานสติผมอ่านวิธีนี้จากหนังสือคุณดังตรินนะครับเคยอ่านไหมเรื่องวิปัสสนานุบาล นายปื๊ดตอบพร้อมส่งแววตาสะท้อนมองเธอจากกระจกมองหลัง ถ้าสนใจจะยืมของผมไปอ่านก็ได้นะเดี๋ยวผมเอามาให้ยืม แล้วโทรศัพท์ของเรมิกาก็ดังขึ้นบทสนทนาเลยถูกขัดจังหวะเรมิกาต้องพูดคุยเรื่องงานเป็นเวลานานจากนั้นก็เอาแบบในกระเป๋ามาดูและไม่ได้พูดอะไรกันอีกจนถึงจุดหมายในขณะที่เปรมิกาเข้าประชุมเสนอรายละเอียดของงานนายปื๊ดก็ไปหามุมเงียบใต้ร่มไม้นั่งบนม้านั่งฝึกสมาธิด้วยการตามรู้ลมหายใจไปเรื่อยๆการประชุมดำเนินไปในห้องแอร์เย็นสบายเปรมิกาตอบคำถามอย่างฉาบฉานไขความข้องใจในทุกประเด็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่จะสร้างตามความต้องการของลูกค้าเพื่อเสนอขายในขณะเดียวกันท่ามกลางเปลวแดดที่ร้อนระอุจนแสบผิวภายใต้ร่มไม้ใหญ่นั่นเอง นายเปิร์ดกำลังดื่มด่ำความสุขจากใจอันสงบเย็นเรียนหนังสือสูงสูงไปก็เท่านั้นเริ่มรวยไปก็เท่านั้นหากใจไม่สงบก็ไม่มีความสุขนายเปิร์ดคิดในใจหลายปีที่เขาดิ้นรนทำงานอย่างลืมเหนื่อยขวนขวายหาเงินทองด้วยความอยากรวยแต่ก็ไม่รู้สึกมีความสุขสักทีช่วงที่ธุรกิจขายเครื่องมือช่างถึงจุดสูงสุดการกินอยู่บริบูรณ์ทุกอย่างเขาก็ยังไม่รู้สึกมีความสุขมากเท่าชีวิตในขณะนี้ที่เป็นเพียงคนขับรถไปวันๆกางมุ้งนอนในมุมเล็กๆของห้องเก็บของในวัดอย่างเรียบง่ายนึกดีใจที่ได้พบความร่มเย็นแห่งร่มเงาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันอาจนำไปสู่การระงับความทุกข์โดยสิ้นเชิงเกิดปิติจนน้ำตาแทบไหลออกมานึกถึงเปรมิกาหลายปีกับความโสดเขาก็ไม่เห็นว่าจะเคยประทับใจผู้หญิงคนไหนจนอยากที่จะได้มาเป็นคู่ครองหากเขาไม่ฝึกจิตให้รู้เท่าทันในเวลานี้เขาอาจกำลังกอบโกยความทุกข์เข้าตัวอีกครั้งเพื่อสร้างฐานะและพยายามในการได้เธอมาเป็นคู่ครองแต่บัดนี้เปรมิกาผู้เลอโฉมก็เป็นเพียงส่วนประกอบรวมกันของธาตุสี่อันมีดินน้ำลมไฟด้วยเหตุปัจจัยภายใต้ผิวพรรณอันผุดผ่องดวงหน้าอันงามของเธอหากพินิจพิจารณาอย่างแยบคายก็มีเพียงน้ำเลือดน้ำหนองกระดูกเส้นเลือดเส้นเอ็นปฏิกูลอันน่าขยะแขยงสิ่งสกปรกแทรกซึมออกมาจากทวารต่างๆทั้งคลายเหงื่อขี้หูขี้ตาให้ต้องทำความสะอาดอยู่ทุกวี่วันรูปร่างหน้าตาผิวพรรณของเธอในที่สุดก็รอวันแห่งการเสื่อมโทรมแตกสลายไปตามกฎแห่งไตรลักษณ์หากเขาไม่ฝึกควบคุมจิตใจให้รู้เท่าทันกิเลสในใจซึ่งมักจะสร้างเหตุผลให้มนุษย์คล้อยตามสู่อำนาจฝ่ายต่ำด้วยการเจริญอสุภกรรมฐานเขาเองอาจจะตกเข้าไปอยู่ในวังวนความทุกข์อีกรอบก็เป็นได้และอาจเป็นวังวนที่ไม่เห็นทางสิ้นสุดโอกาสดีเป็นของเขาเขาพบทางสว่างกว่าเสียก่อนคิดถูกแล้วในวันที่พบไตรมิตาครั้งแรกเขากลับไปเร่งความเพียรในการฝึกอสุภกรรมฐานเพื่อยกระดับจิตใจเพิ่มภูมิคุ้มกันให้แก่จิตให้มีแรงต้านทานกิเลสได้ไม่พ่ายต่อแรงกิเลสอันเชี่ยวกรากจากเสน่ห์ของสตรีเพศที่มีอยู่อย่างบริบูรณ์ในตัวเปรมิกางานของเปรมิกาในวันนี้เสร็จด้วยดีเปรมิกาอารมณ์ดีขึ้นเธอมักจะมีความสุขที่เห็นงานสำเร็จเปรมิกาที่ปราศจากความเครียดดูอ่อนหวานน่ารักแต่คงสายไปแล้วที่จะสามารถดึงดูดความสนใจของมหาปื๊ดได้ภูมิคุ้มกันกิเลสในใจของมหาปื๊ดมีระดับสูงพอที่จะทำให้ความงามของเปรมิกานี่อาจทำให้ใจของเขาหวั่นไหวสั่นคลอนได้เมื่อเห็นเปรมิกาเดินออกมาในปื๊ดจึงเดินกลับมาที่รถเตรียมเดินทางกลับ ขากลับผมขอแวะส่งของส่วนตัวสักครู่เดียวนะครับผมจะแจ้งผู้จัดการผมหักเงินค่าเสื่อมรถน้ำมันตามระยะทางที่ผมวิ่งเข้าไปส่งของ นายเปิร์ดพูดขึ้นเปรมิกาก็อยากรู้ว่าจะส่งอะไรจึงถามขึ้นมาบอกได้ไหมคะว่าอะไรนายเปิร์ดยกถุงเหลืองข้างบอกให้ดูแล้วตอบว่า สังฆทานครับรู้ว่าจะมาแถวนี้ผมทราบว่ามีพระสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่เลยไปซื้อของมาจัดใส่ถุงถวายแล้วก็เลือกของที่ฟ้าน้องชายให้มาอีกหน่อยหนึ่งด้วยพวกร่มไฟฉายถังเหลืองจากชุดสังฆทานนะครับผมอยากมาทำบุญกับพระตามต่างจังหวัดเพราะวัดบางวัดอยู่ในสภาพที่ขาดแคลนอาจจะเสียเวลาเลี้ยวรถเข้าไปสักนิดและผมจะรีบนำไปถวายไม่ทำให้คุณเปรมิกาเสียเวลามาก เปรมิกานึกชื่นชมการเลือกซื้อของเพื่อถวายสังฆทานเองของนายปื๊ดด้วยรู้ดีว่าของในถังสังฆทานที่จัดขายเป็นชุดๆบางส่วนเป็นของด้อยคุณภาพ หรืออาจถึงขั้นหมดอายุแล้วก็มีเป็นเพราะความเห็นแก่ตัวของพ่อค้าแท้ๆเพิ่งจะบ่าย 3:30 พี่ไม่ต้องรีบก็ได้ค่ะกลับไปคงไม่มีอะไรทำแล้วงานนี้ตกลงง่ายกว่าที่คิดค่ะ จริงเหรอครับแหมผมโชคดีจังเข้าใจจริงก็อยากมากราบท่านเจ้าอาวาสสักครั้งเมื่อคืนผมอธิษฐานว่าถ้าบุญถึงขอให้ได้ทำบุญกับพระที่วัดนี้ผมศึกษาข้อมูลวัดเนี่ยพบว่าท่านเจ้าอาวาสเป็นพระสุปฏิปันโน รถวิ่งบนเส้นทางกลับกรุงเทพสักพักก็เลี้ยวเข้าถนนในซอยพุ่งตรงผ่านไร่มันสำปะหลังที่มีดาดดื่นเข้าไปจนถึงแนวเขาก็ถึงวัดบนเชิงเขาในปื๊ดเกรงใจเปรมิกาจึงรีบเอาของออกจากรถและเดินไปเปิดฝากระโปรงท้ายรถหยิบถังเหลืองจำนวนน่าจะมากกว่า10ถังร่มกันฝนไฟฉายนำไปให้พระที่กำลังกวาดลานวัดวัดที่ในปื๊ดอาศัยอยู่มีถังเหลืองและของอื่นๆมากมายเกินกว่าที่จะใช้หมดเพราะเป็นวัดในเมืองหลวงเปรมิกาตัดสินใจลงจากรถเพื่อไปสังเกตการเธอรู้สึกไว้ใจในปื๊ดไม่รู้สึกกลัวหรือหวาดระแวงแต่อย่างใดเดินเล่นอีกสักพักก็ได้ค่ะพี่เปรมิการู้สึกว่าวัดนี้ดูร่มรื่นสงบเย็นมีกระแสความสุขอย่างบรรยายไม่ถูกนึกขอบคุณในปื๊ดที่ทำให้เธอได้มาอยู่ณสถานที่แห่งนี้ในปื๊ดเลยมีโอกาสได้อยู่ในวัดนานขึ้นเปรมิกาแอบเห็นในปื๊ดแสดงท่าทางยินดีเมื่อทราบจากพระลูกวัดว่าท่านเจ้าอาวาสอยู่และอนุญาตให้เข้าพบได้ในปื๊ดจึงแบกของและถังขึ้นไปถวายเจ้าอาวาสระหว่างทางเดินขึ้นเขาในปื๊ดบอกกับคุณเปรมิกาว่า ผมนับวันรอวันนี้เลยนะครับอยากเจอท่านเจ้าอาวาสวัดนี้เมื่อคืนผมยังอธิษฐานอีกว่าถ้าบุญผมถึงขอให้คุณเปรมิกาอนุญาตเห็นดีเห็นงามให้ผมลงไปทำบุญที่วัดขอให้ท่านเจ้าอาวาสอยู่และขอให้ผมได้พบได้สนทนากับท่าน เปรมิกานึกน้อยใจโถคิดว่าอยากเจอคนสวยๆแบบเราในปื๊ดเป็นคนที่ไม่ออกอาการหวั่นไหวเลยสักนิดผิดกับคนอื่นๆที่มักจะมองเธออย่างชื่นชมในความสวยงามของรูปร่างหน้าตาผิวพรรณที่เธอภูมิใจหลายๆคนไม่เชื่อว่าเธออายุ33แล้วคิดว่าอย่างมากก็น่าจะแค่30ความงามของเธอยังตรึงใจผู้ชายหลายคนแต่ดูเหมือนในปื๊ดจะไม่สนใจมันเลยแม้ว่าในปื๊ดจะดูต่ำไปในด้านคุณวุฒิและไม่มีทางที่เธอจะไปรักในปื๊ดได้แต่เธอก็ยังอยากจะได้ชื่อว่าแม้แต่ในปื๊ดที่ธรรมะธรรมโมก็ตบะแตกได้เมื่อมาพบผ่านเธอซึ่งจะทำให้เธอรู้สึกภูมิใจในความงามของเธอมากขึ้นทั้งสองเดินไปที่กุฏิเจ้าอาวาสเล็กๆริมเขาบรรยากาศร่มรื่นในปื๊ดแจ้งความประสงค์กับพระที่กุฏิหลังแรกที่ทางเข้าว่าจะมาหาท่านเจ้าอาวาสและพระลูกวัดบอกว่า ท่านทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะมีคนมาหาตอน4:00 PM จึงคล้องจีวรรอโยมเดินไปสุดทางเลย เปรมิกาไม่อยากจะเชื่อคิดสงสัยว่าพระลูกวัดที่เจอเป็นคนแรกอาจใช้โทรศัพท์มือถือโทรขึ้นมาบอกเธอเดินไปพบกุฏิหลังเก่าๆเล็กๆเจ้าอาวาสคล้องจีวรเรียบร้อยนั่งรอตรงแคร่ไม้หน้ากุฏิอกุศลจิตของเปรมิกาทำให้คิดในใจไปว่าแหมช่างสร้างภาพสร้างศรัทธากันซะจริงเหมือนการสร้างภาพสร้างศรัทธาของพระที่เคยถูกจับศึกในอดีตเป็นข่าวดังข่าวนั้นทำให้เธอรู้สึกกับพระสงฆ์ในทางลบและเปรมิกาก็ต้องขนลุกเมื่อพระท่านทักทายเปรมิกาและนายฟื้นอย่างเหมือนกับรู้ข้อมูลและรู้ความคิดจับผิดของเปรมิกาว่า เจริญพรโยมผู้จัดการและโยมสารถีลำบากหน่อยนะโยมที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้โทรศัพท์ก็ไม่มีสักเครื่องให้โทรติดต่อสื่อสารดีใจด้วยที่งานของโยมผู้จัดการสำเร็จตามประสงค ์ในปื้ดถวายของที่เตรียมมาให้กับท่านเจ้าอาวาสท่านเจ้าอาวาสกล่าวอนุโมทนา แล้วเปรมิกาก็ต้องสิโรราบหมดพยศอย่างหมดใจเมื่อท่านเจ้าอาวาสเอ่ยต่อไปว่า โยมทั้งสองโชคดีที่ยังเป็นโสดไม่มีภาระครอบครัวให้วุ่นวายใจในขณะที่คนส่วนใหญ่กำลังวุ่นวายกับการเลี้ยงลูกดูแลครอบครัวให้เป็นห่วงเป็นใยสารพัดหาความทุกข์ใส่ตัวในโลกที่มีแต่ความทุกข์นี้โยมกับมีเวลาปฏิบัติดูแลมารดาที่ยังอยู่ของโยมให้มีความสุขได้มากกว่าคนอื่นขอให้โยมใช้โอกาสอันมีเหนือคนอื่นนี้ให้ดี หลวงพ่อหันมามองเปรมิกาอย่างเมตตาอมยิ้มน้อยๆเอ่ยขึ้นว่า ร่างกายที่ห่อหุ้มของเน่าเหม็นทั้งน้ำเลือดน้ำหนองปฏิกูลนี้นับวันก็จะเสื่อมรอวันสลายคนที่มีปัญญาจึงไม่ยึดติดอยู่ไม่สนใจมีแต่คนไร้ปัญญาหนาแน่นไปด้วยกิเลส ที่สนใจ เปรมิกาก้มหน้าละอายแก่ใจความเคลือบแคลงสงสัยสิ้นสูญรู้สึกผิดกับความรู้สึกจับผิดในตอนแรกเป็นครั้งแรกที่เธอรู้สึกเหมือนตนเองเป็นคนไร้ค่าความเชื่อมั่นในตัวเองหายไปหมดสิ้นในปื๊ดกราบเรียนท่านว่าก ระผมโชคดีจริงๆครับที่ได้พบหลวงพ่อได้ยินเกียรติศัพท์ท่านผมอยากพบมานานแล้วครับกระผมมีเรื่องอยากจะรบกวนปรึกษานะครับ ยังไม่ทันจะได้ถามหลวงพ่อก็ตอบกลับมาดังรู้แจ้งในคำถามว่า โยมผู้ชายถ้าคิดดีแล้วจะมาอยู่ที่นี่อาตมาก็ยินดีต้อนรับไม่ต้องลังเลหากมีความตั้งใจจริงจังเวลาในโลกนี้ของเราเหลือน้อยลงเรื่อยๆแล้วแม่ของโยมก็มีที่พึ่งอันดีแล้วไม่ต้องห่วงท่านห่วงตัวเองจะดีกว่าว่าจะทำอะไรในชาตินี้ก่อนตายแม้ว่าน้องๆของโยมจะไม่ห่วงใยแม่ของโยมเท่าโยมจนทำให้โยมเป็นห่วงแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรตัวโยมมากกว่าที่จะต้องห่วงตัวเองที่ถูกน้องตัวเองโกงที่ดินโกงกิจการไปก็เป็นการใช้หนี้กรรมในอดีตโยมเคยทำเขาทุกมาเท่าไรโยมก็ได้ชดใช้ไปแล้วสะสมแก่ที่เคยทำมากับเขาถือว่าใช้กรรมแล้วจะได้สบายตัวไม่เป็นหนี้คืนเขาไปน่ะดีแล้วเมื่อถึงเวลาโยมจะได้รู้ถึงกรรมในอดีตชาติของโยมโยมจะรู้เองว่าทำไมต้องเป็นน้องคนนี้ที่มาโกงโยม นายปื๊ดพูดไปว่า จริงครับหลวงพ่อน้องๆที่ผมอุตส่าห์เสียสละส่งให้เรียนไม่ค่อยสนใจแม่ที่ดินที่ผมอุตส่าห์ซื้อสะสมไว้กลับมาถูกน้องชายโกงไปขายหมดผมเลยหมดตัวหมดกำลังใจอยู่ตั้งนานเสียดายที่ดินเสียดายเงินเสียดายกิจการที่เคยทำมากับมือผมเหลือเงินติดตัวอยู่แค่70บาทหลังถูกน้องโกงไป หลวงพ่อตอบว่า สิ่งที่โยมได้ทำมาจากสูญเสียก็คุ้มค่าไม่ใช่หรือจะได้ไม่ต้องห่วงในทรัพย์สินอีกต่อไป เรนิกาเป็นหนอนหนังสือไปอ่านพบและทราบว่าทิพยอำนาจอันเกิดจากการปฏิบัติสมาธิขั้นสูงมีเจโตปริยญาณอันเป็นญาณอย่างรู้ใจคนประการหนึ่งแต่เพิ่งพบกับตัวก็คราวนี้เองท่านดูเหมือนจะรู้ว่าทั้งสองเหลือแต่แม่และแม่ปื๊ดบวชเป็นชีอยู่นี่เองผู้ชายที่ฉลาดเหนือมนุษย์เช่นนี้เลยทำตัวจมปลักในสายตาของคนส่วนใหญ่ในโลกที่หนาแน่นไปด้วยกิเลสหมดความทะเยอทะยานไม่คิดผิดพยานตนเองให้สูงส่งขึ้นตามความสามารถที่ตนมีด้วยความสามารถทางสติปัญญาระดับนายปื๊ดหากคิดจะสร้างตัวอีกครั้งก็น่าจะทำได้แต่เขาคงเจอหนทางที่ดีกว่าเสียแล้วแล้วหลวงพ่อเจ้าอาวาสก็พูดเกี่ยวกับเธอบ้าง และโยมผู้จัดการล่ะแม่ของโยมสบายดีมีความสุขดีไหม ก็สบายดีค่ะ ถ้าแม่บ่นอย่าไปวัดอย่าไปเที่ยวอยากกินอะไรโยมก็พาท่านไปตามใจท่านเถิดคิดเสียว่าเป็นการทดแทนที่โยมไม่มีลูกส่งไปโรงเรียนพาลูกไปเที่ยว ไม่มีสามีให้ห่วงกังวลอย่างคนอื่นเขาแล้วก็พยายามรักษาจิตใจให้สงบมากขึ้น เปรมิการู้สึกผิดเมื่อเช้านี้เองแม่ขึ้นบ่นว่าอยากไปเที่ยวสวนผลไม้ที่ระยองอยากไปเที่ยวทะเลระยองอยากไปวัดเขาชีจันที่สัตหีบอยากรับประทานหอยจ้อที่บางแสนนานแค่ไหนแล้วที่เธอพาแม่ไปเที่ยวครั้งสุดท้ายข้าหลวงพ่อหนูจะดูแลท่านอย่างดีมากกว่าที่เคยทำมาที่ผ่านมาหนูละเลยท่านมัวแต่คิดถึงเรื่องตัวเอง เวลาของเราทุกคนน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วอย่าปล่อยเวลาที่มีค่าให้สูญไปอย่าละเลยบุพการีจนสายเกินจะทำการทำความดีให้ท่านตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เป็นเรื่องที่ดีกว่าระลึกถึงท่านตอนที่ท่านละโลกนี้ไปแล้ว เสียงระฆังกังวานใสจับใจบอกเวลาที่พระจะต้องทำวัดเย็นแล้วทั้งสองก็ลากลับหลังจากเดินมาส่งท่านเจ้าอาวาสที่พระอุโบสถในปื๊ดเอ่ยขึ้นว่า ผมว่าคุณเปรมิกาโชคดีนะครับผมทราบมาว่าท่านเจ้าอาวาสเป็นคนพูดน้อยแต่ท่านพูดกับเราตั้งนานคำพูดของท่านอาจจะทำให้ผมตัดสินใจเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิต เปรมก็เหมือนกันค่ะพี่ปื๊ดเสียงโทรศัพท์ของเปรมิกาดังขึ้นเมื่อได้ยินเสียงก็รู้ทันทีว่าแม่ของเธอนั่นเองโทรมาสวัสดีค่ะวันนี้หนูกลับบ้านค่ำหน่อยนะคะพอดีมาหาลูกค้าที่ต่างจังหวัดเธอสนทนากับแม่อีกหลายประโยคนานกว่าปกติที่เธอเคยคุยกับแม่แค่นาที2นาทีก่อนวางสายจะพูดกับแม่ว่าเดี๋ยวค่ะคุณแม่เสาร์อาทิตย์นี้เราไปเที่ยวสวนผลไม้ที่ระยองกันนะคะเช่ารีสอร์ทนอนค้างที่ทะเลระยองสักคืนนึง บทความจากนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่47คอลัมน์เรื่องสั้นอินธรรมะเสียงอ่านโดยปริยาพรเจริญบุตรและตรังสุวรรณสิงห์